Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lewitacja. Elżbieta Różycka za starami konsolety, Wojtek Zawioła przed mikrofonem. Dobry wieczór, lub dzień dobry oczywiście. Zaczynamy lewitować po raz 20 już w programie Trzecim Polskiego Radia. Ostatnia lewitacja była jeszcze w maju. Minęły tylko 2 tygodnie, ale mam wrażenie, że wydarzyło się tyle, ile normalnie tak naprawdę w ciągu roku. Wiele rzeczy wywróciło się do góry nogami tak naprawdę. Ale skoro my tu spotykamy się muzycznie, to na początku skupmy się na wiadomości, która, przyznaję, mocno mnie uderzyła. Morten Harket. Aha. Cierpi na chorobę Parkinsona. Przeszedł już dwie operacje, by poprawić swój stan albo przynajmniej zatrzymać rozwój choroby. I to były udane operacje, ale niestety ta choroba uderza też w jego głos. On sam mówi, że nie jest w stanie przewidzieć, czy będzie miał kontrolę techniczną nad swoim głosem, ale przede wszystkim nie ma ochoty śpiewać. Uważa, że to jest jakiś znak. I powiedział w tym wszystkim do fanów, tak jakby dając do zrozumienia, że nie będzie już śpiewać: nie martwcie się o mnie, odnajdujcie siebie, to proces, który można odbywać na nowo każdego dnia. Bądźcie dobrzy dla natury, podstawy naszego istnienia, i dbajcie o środowisko, na ile to ciągle jeszcze możliwe. Poświęćcie swoją energię i wysiłki na rozwiązywanie prawdziwych problemów. O mnie troszczą się inni. Mówimy o wokaliście z jednym z najbardziej charakterystycznych głosów w historii muzyki, najpiękniejszych głosów. I celowo zagrałem Samuel Moved On, bo tutaj Morten Harket w pewnym momencie utrzymuje nutę głosu piersiowego, bo tak to się nazywa fachowo w muzyce wokalnej, przez ponad 20 sekund, co jest europejskim rekordem. No coś takiego trzeba umieć z pewnością. Los jest okrutny. Na szczęście udało mi się być na koncercie AHA. Trochę był sztywny. Wszyscy przez cały występ musieli trzymać się swoich miejsc. No ale sam zespół prezentował się naprawdę genialnie, zwłaszcza Morten. I przyznaję, że nawet pierwszy utwór koncertu wywołał ciarki. To był Take On Me. Prawie takie same ciarki jak te, kiedy usłyszałem ten utwór w wersji akustycznej. Talking away, oh, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on. And ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on me, you say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway, take on. Oklaski i podziękowania oczywiście należą się. Take On Me. No, nigdy nie zapomnę oglądania wielokrotnego tego teledysku. Grała w nim, być może Państwo pamiętają, Bunty Bailey, która później jeszcze pojawiła się w teledysku do The Sun Always Shines on TV. No i była też dziewczyną Harketa kilka ładnych lat, a potem pojawiła się jeszcze w chórkach do utworu Got to be a Lover Billy'ego Idola. Taka to właśnie historia. I przypomniała mi się też historia piosenkarza z równie wybitnym głosem. W 2011 roku George Michael odwołał koncerty z powodu niedyspozycji głosowej. Przechodził wtedy zapalenie płuc. Odwołano całą trasę, bo pojawiło się zagrożenie, że terapia, którą przechodził, może uszkodzić jego struny głosowe. Pamiętam ten moment. Świat muzyczny wtedy bardzo mocno się przejął. Tu jednak mieliśmy szczęśliwe zakończenie, choć i tak najwspanialsze rzeczy George Michael stworzył dużo wcześniej. Na przykład to. No! Praying for Time, płyta Listen Without Prejudice, volume 1. To była kolejna płyta po Faith, tej pierwszej solowej płycie George'a Michaela. I to był też czas jego konfliktu z Sony, stąd teledysk do tego utworu oparty był na napisach, a sam George się w nim w ogóle nie pojawił. I pamiętam też inną sytuację i historię związaną z głosem i problemami z nim. Pamiętam, jak Fish z Marillion opowiadał o swoim spotkaniu z lekarką. Powiedziała mu w latach 80., że jak nadal będzie śpiewał w taki sposób jak wtedy, to straci głos bardzo szybko. A śpiewał, jak Państwo pamiętają, w czasach Marillion dość, powiedziałbym, krzykliwie. The change. The Web. Z pierwszej płyty zespołu Script for Just a Steer. Dość dobrze się to skończyło, cała ta historia z jego głosem. Trochę złagodniał w tym swoim śpiewie, ale za to śpiewał do końca. Jeszcze w ubiegłym roku był na trasie w Polsce. Głos działał, ale chęci chyba zabrakło i Fish przeniósł się na wieś i teraz publikuje na swoich mediach społecznościowych zdjęcia jak wypasałowce. Urocze, naprawdę. Niedaleko od Fisha jest Phil Collins, ale właściwie tylko dlatego, że obydwaj grali w kapelach progresywnych. Collins, jak wiadomo, w Genesis od wielu lat zmaga się z chorobą i dolegliwościami, które są konsekwencją chociażby choroby alkoholowej. Jeszcze w ubiegłym roku wydawało się, że stworzy w swoim studiu nową muzykę, przynajmniej tak zapowiadał, no ale w tym roku pojawiła się informacja, że nic z tego nie będzie, bo dolegliwości bardzo Collinsowi utrudniają pracę. No to nie mamy wyjścia. Musimy pamiętać o starych arcydziełach. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, his faces they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. I złośliwość rzeczy martwych, bo miał być Phil Collins, a tymczasem pojawił się Michael Hutchence, który był w kolejności następnej i to też była historia związana z chorobą, bo przypomniała mi się taka sytuacja związana z jego upadkiem. Przepychał się któregoś dnia z taksówkarzem i w pewnym momencie upadł i uderzył głową o krawężnik. Zbagatelizował uraz i niestety prawie całkowicie stracił węch, częściowo też smak. To spowodowało pogłębiającą się depresję, ataki agresji. A zapamiętałem fragment książki, w której pisano, że Hutchence zwierzał się Bobowi Geldofowi, swojemu przyjacielowi, że dramatem dla niego jest to, że nie może poczuć zapachu swojej kobiety. Proszę mi wybaczyć ten głęboki oddech, ale biegałem za piosenką Phila Collinsa, którą chciałem koniecznie Państwu zaprezentować. No muszę przyznać, że dawno tego nie słyszałem. Był taki moment w tych ostatnich latach Phila Collinsa, że ciało już było coraz słabsze i w pewnym momencie po operacji kręgosłupa miał mały wypadek, osunęła mu się stopa i przewracając się uderzył głową o krzesło. Od tamtego momentu chodzi o lasce i na koncertach spędza czas na siedząco. Teraz już uspokojony oddech, państwo zauważyli z pewnością. Mówiłem dziś o Fiszu, że żyje sobie wśród natury i jest mu dobrze. Podobnie ma nasz Grzegorz Markowski. Wprawdzie to zdrowie było w dużej mierze powodem rezygnacji z udziału w zespole Perfect, ale teraz, kiedy podobno czuje się już lepiej, okazuje się, że już mu się po prostu nie chce wracać do show biznesu. Cieszy się lasem i spokojem. Utwory i kilkadziesiąt lat bycia frontmanem jednej z największych kapel w Polsce. Nic dziwnego, że poczuł potrzebę odpoczynku Grzegorz Markowski z Perfektu. A co dzieje się z Beatą Kozidrak? Na koniec tej części o kłopotach zdrowotnych wokalistów pokusimy się o happy end. Przynajmniej tak to teraz wygląda. Beata Kozidrak zawiesiła koncerty w grudniu ubiegłego roku i postanowiła skupić się na zdrowiu, ale już w wakacje ma dać pierwszy koncert po powrocie. Lubię różową kulę. To był 1982 rok. I kończymy na dziś te rozmowy o zdrowiu. O zdrowiu rozmawiają zwykle ci starsi już na uroczystościach rodzinnych na przykład. Ale widać tu przy doborze utworów, żem boomer, że jestem pokoleniem z lat 70. No i właśnie, muszę Państwu zacytować pewien tekst, który znalazłem w mediach społecznościowych, dotyczący właśnie 50-latków i zilustruję to muzyką. Wzruszyłem się, kiedy to czytałem, bo to właściwie o mnie i jak przypuszczam o wielu słuchaczach Lewitacji. Otóż, pokolenie 50+, to ostatni twardziele, nie zaczepiaj nikogo po 50-tce, serio, to nie są ludzie, to gatunek przetrwania, twardzi jak chleb z ubiegłego tygodnia, szybcy jak kapcie babci lecące w twoją stronę, zanim skończyli 2 lata, potrafili rozpoznać nastrój matki po stuknięciu garnkiem w kuchni. W wieku 5 lat mieli klucz do domu na sznurku i wiedzieli, że obiad jest w piekarniku, podgrzej, ale nie spal. W wieku 7 lat gotowali zupę pomidorową bez przepisu, a w wieku 9 lat już wiedzieli, jak uszczelnić kran i uciec przed psem sąsiada z wiadrem na głowie. Z łatwością obsługiwali pralkę Franie i potrafili wymienić dętkę w rowerze. Letnie dni spędzali na świeżym powietrzu od rana do zmroku, bez komórek, za to z konkretnym planem, trzepak, rzeka, kapsle i wracanie do domu po ciemku z kolanami wyglądającymi jak mapa szlaku bojowego. I jakoś przeżyli. Czasem było trzeba było łatać kolano domowym sposobem z użyciem śliny i liścia babki. A jak bolało, to się nie płakało, tylko słyszało: nie boli, nie urwało. Jedli chleb z cukrem, pili wodę z węża ogrodowego pełną mikrobiomu, którego dziś zazdrości niejeden jogurt. Nikt wtedy nie miał alergii, a jak miał, to się nie przyznawał. Większość z nich przeszła minimum 1 próbę porwania przez obcych, albo przez własnych kuzynów na wakacjach u cioci. Znają 15 sposobów usuwania plam z trawy, smaru, krwi, błota i atramentu z pióra wiecznego, bo kiedyś człowiek musiał wyglądać czysto, zanim wrócił do domu. To jest pierwsza część tego tekstu. Tu dodam akcent muzyczny. Słuchaliśmy świetnego, naturalnego popu. Kim Wilde, 1987 rok, 52-latek miał wtedy 14 lat. No i wracamy do opowieści o 50-latkach. To jeszcze nic. W swoim życiu przeżyli radio tranzystorowe, telewizor czarno-biały, gramofon do odtwarzania muzyki z płyt winylowych, magnetofon szpulowy i kasetowy, Walkmana, magnetowid z funkcją tracking, płyty CD i Discmana, a dziś trzymają tysiące piosenek w kieszeni i tęsknią za szumem kasety przy przewijaniu ołówkiem. A jak już zdobyli prawo jazdy, to jechali Fiatem 126P na drugi koniec Europy. Bez noclegów, bez klimatyzacji, bez GPS-a. Wspomagali się tylko atlasem drogowym, gdzie całe Niemcy mieściły się na dwóch stronach.